Thank you. Mosty. Brugge to w języku flamandzkim, Daraya to język Swahili i Dilday język amharski. No proszę. Okazuje się, że z płyt dowiadujemy się także o istnieniu. Wiedzieli Państwo, że jest taki język amharski? To jest zestaw 8 utworów, muzyków też jest 8. Cezariusz Gadzina na saksofonach sopranowym, altowym i lider zespołu także. Robert Majewski na trąbce i fligelhornie, Maciej Sikała na saksofonie tenorowym. Grzegorz Nagórski na puzonie i eufonium, Cezary Paciorek na akordeonie. Paweł Pańta kontrabas, Piotr Iwicki instrumenty perkusyjne, Cezary Konrad perkusja. Mosty, najnowszy album oktetu pod kierunkiem Cezariusza Gadziny. Na następnej płycie muzyków jest jeszcze więcej, bo podstawowy skład to jest kwartet, no ale jak Państwo usłyszą, zdecydowanie więcej instrumentów tutaj na tej płycie się pojawia. Jacek Kochan and Music Conspiracy. Płyta nosi tytuł Parentes. Jacek Kochan na perkusji, instrumentach perkusyjnych, instrumentach elektronicznych, także jest Zbigniew Chojnacki na akordeonie, Fabrizio Bruska na gitarze i Michał Kapczuk na basie. Ale to jest tylko podstawowy skład zespołu, bo jeszcze muzyków towarzyszących jest, niech zerknę, żeby się nie omylić. No zdecydowanie chyba nawet dziesiątka. Bo i kwartet smyczkowy i także na skrzypcach i na skrzypcach barytonowych gra Mateusz Smoczyński. Łukasz Poprawski gra na saksofonie altowym, ale także na saksofonie barytonowym, żeby wymienić tylko kilka nazwisk z zespołu towarzyszącego Jackowi Kochanowi i jego Music Conspiracy. Płyta Parentes, płyta, z której dzisiaj trzy kompozycje Jacka, bo wszystkie są jego autorstwa. Don't believe everything you read. Nie wierz we wszystko, co czytasz. Prawda, że na czasie bardzo. Coca Limonkę i Time Warp to Let. Jacek Kochan i jego zespół na nowej płycie. Następna płyta też jest nowa. To jest tak, że ja pamiętam, jak jeszcze wiosną chyba nawet tego roku przymierzaliśmy się do tej rocznicy 31 lipca. Zastanawiałem się, jak artysta postanowi zaakcentować ten dzień. No jednak dzień poniekąd ważny, bo kiedy obchodzi się 50. urodziny, prawda, to jest ważny dzień. Artysta zaakcentował ten dzień na swój sposób, wydając podwójny, a właściwie potrójny album, bo to, co teraz Państwo słyszą, to są dźwięki okładki tego zestawu. Dwa kompakty i płyta DVD. I tak sobie zerkamy, przysłuchujemy się, co tam w archiwum Grzegorza Turnała udało się odnaleźć. To dzisiaj jesteśmy na kompakcie numer 2. Utwór piąty pochodzi z programu Powrót Bardów 1993. Jesteś w kraju nieznanym mi z bliska. Nie wiem, co ci się stanie w tym przybytku korali i błysków, błysków. Twoje oczy pamiętam, tak spokojne, głębokie i piękne. Czarno-burę oczęta obrzucają mnie mrokiem. Lękiem, czy nie zbłyszczą ich błyski, nie skoralą korale w tych krajach, nie zabiorą im wszystkich łez zachwytu po szale kochania. Czy znów będą twe oczy tak jak dawniej swą czernią się smucić? Blask błysków mnie wkroczy i zabije, kochanie, gdy wrócisz. Przyjechałaś z dalekiej podróży, jakaś inna jesteś, jakbyś cała nawróciła. A może chcesz tę podróż tak przedłużyć, myślą o niej moja miła. Dlaczego patrzysz w dal ponad mą głową? Dlaczego wzrok twój błąka się tak nisko? Czy jeszcze tamten świat tak kolorowy? Chcesz przypominać oczu błyskiem, błyskiem? Przecież nie czujesz, że znów pachnę jak dawniej. Już nie słyszysz tej melodii, która płynie. I tylko mrugasz i uśmiechasz się zabawnie. Może to tylko tak, może to minie. Dlaczego patrzysz w dal ponad mą głową? Dlaczego wzrok twój błąka się tak nisko? jeszcze tamten świat tak kolorowy. Chcesz przypominać oczu błyskiem. Przyjechałaś z dalekiej podróży. Jakaś inna jesteś, jakbyś cała nawróciła. A może chcesz tę podróż tak przedłużyć, myślą o niej, moja miła. Jesteś w stronie nieznanej. Do słów Michała Zabłockiego. To 93 rok. Grzegorz Turnał z płyty L, czyli 50. Na tej płycie, na tych płytach właściwie jest mnóstwo fantastycznych wspomnień. Przenosimy się zatem teraz, proszę Państwa, do radiowęzła studenckiego Piwnica pod Baranami 1986. Plączemy się wśród nadbrzeżnych skał, bierzemy boczny wiatr. Granice cienia wchodzimy jutro, dziś spakujemy tylko dom. Plączemy się wśród nadbrzeżnych skał, bierzemy boczny wiatr. Granice cienia wchodzimy jutro, dziś spakujemy tylko dom i zadzwonimy do przyjaciół, że odjeżdżamy. Zostając tutaj, strasznych idziemy obrazów dziwnego czasu bardowi, spełnianiem cudzego rozkazu, czekaniem na własną odpowiedź. Lecz ręce znajdują się same, zamknięte sny w sercu dzwonu, prowadzą cię w swą panoramę, prowadzą łzy w dusz nieruchomość. Obszarem. Nie czekaj na prawdy świtanie, noc przyjmie, zrozumie wiarę. Wędrówkę twą tylko dla niej, przestrzenią dalekich wspomnień pochłońmy przyszłość i niskość swym własnym pragnieniem ogromnym, trwający zaś w sobie tak blisko. Więc znajdźmy swe ręce znów sami, zamknięte jak sny w sercu dzwonu, i idźmy wciąż w ich panoramę, i idźmy wciąż w ich nieruchomość. Obejmij obszarem. Nie czekaj na prawdy świtanie, noc przyjmie, zrozumie wiarę. Wędrówkę twą

Łukasz Czekała. Łukasz Czekała, skrzypce elektryczne. Jacek Kita, instrumenty klawiszowe, Bartek Albert, gitara, Piotr Domagalski, gitara basowa i Marcin Januszkiewicz, śpiew, to skład zespołu. Osiecka po męsku, koncert z naszego trójkowego studia. Jeszcze jedną piosenką z tamtego koncertu kończymy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Że ty wolisz sławnych, pięknych i bogatych, to ci z oczu patrzy, to są stare prawdy. Że w dorosłym życiu będę ci kłopotem. Zgoda, zgoda, zgoda, powiesz mi to potem. A na razie światła nie gaś i miłości też, bo na obu nocy brzegach znajdziesz tylko deszcz. A na deszczu diabły rosną, diabły się wia. Trzymaj mnie za rękę mocno, bo się skończy świat. To już piąta zima naszej prowizorki. Bierzesz mnie jak cytat z nieciekawej książki. Że nie jestem w końcu lordem ni pilotem. Zgoda, zgoda, zgoda, powiesz mi to potem. A na razie światła nie gaś i miłości też, bo na obu nocy brzegach znajdziesz tylko deszcz. A na deszczu diabły rosną, diabły sieje wiatr. Trzymaj mnie za rękę mocno, bo się skończy świat. Że ja znałem oczy jasne i zielone, co patrzyły chętnie w moją ciemną stronę. Że nie jestem twoim sprzętem ani kotem. Zgoda, zgoda, zgoda, powiem ci to potem. Punkt czwarta. Piotr Łodej.